luonnoimme kasvatukien. Miksi soitimme kerran kukkien? Miksi sellaisia kysytkin? Nythän meistä tykkäävät hämytkin. Meillä oikeus on olla huoleton, työpaikkamme avoin. Ja peitä, että teemme pelkiä lälläreitä. Emme tietenkään siitä paineita ota, arvostamme näet mummojenkin suosiota. Meillä oikeus on olla huoleton, työpaikkamme alkuun. Meitä laiskoja laulaa.